سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر قسمها زمانك إن الإنسان بشك إنسان لفي خسر البتة خسارة میں ہے نقصان میں ہے إن الذين سوائے ان لوگوں کے آمنوا جو ایمان لائے وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے اچھے کام کیے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی